Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma alimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. Fatıma binti Hubeyş şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Hayız kanım devamlı geldiği için temizlenemiyorum. Bu yüzden namaz kılmayı terk edeyim mi? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o damardan gelen bir kandır. Hayız kanı değildir. Hayız günlerin gelince namaz kılmayı bırak. Hayız günün bitince kanını yıka ve namazlarını kıl. Evet kardeşler, geçen en son dersimizde hayızla alakalı babı işlemiştik. Bu babda mustahada babı diye İmam Malik tarafından isimlendirilmiş. Aslında bu hayız hastalığı gibi kadına isabet eden bir hastalık değildir. Çünkü hayız ile mustahada arasında, yani istihada hastalık kanı arasında şöyle bir fark var. Hayız tıpkı cünüp gibi insanı ibadetten alıkoyan bir şey. Ama istihada, yani hastalık kanı, tıpkı insanın idrarını tutamaması gibi, sürekli bevlin gelmesi gibi bu tarz avret mahallinden, kadından çıkan hastalık sebebiyle bir akıntının ismidir kardeşler. İstihada ismini çok duyarsınız. İstihaze diye de Türkçe fıkıh kitaplarına geçmiştir. Türkçe'ye tercüme edilen kitaplara. Bu kadından hayız kanının dışında gelen diğer bir hastalık kanıdır. Burnumuzda mesela damar bazen çatlar, patlar. Bu tarz insanlar vardır. Burnu akar sürekli mesela. Bu normalde damarın kesilmesi, o damardan akan bir kan değildir. Bu hastalık sebebiyle damarın açılması ve o açılma sebebinde de damardan bir akıntının burun bölgesinden, burun kanalına çıkmasıyla olur. İşte mustahada denen, istihada denen, hayızın dışında kadından gelen bu kanda ne yapar kardeşler? Kadını hayız günlerini ayırmak noktasında ciddi bir meşakkat içerisine sokabilir. Tabi bu galiben meydana gelen bir şey değildir. Belli dönemlerde belli kadınların belli coğrafyalarda başına gelebilir. Sağlıklı kadınlarda bu tarz durumlar zaten hasıl olmaz. Yani biraz bu konuda tıbbi bazı konulara, bilgilere ihtiyaç vardır şeriatın hükmünü bilmek adına. Zaten sıhhatli kadınların genelde hayız günleri, hastalık günleri belirli bir rutinde, belirli bir devamlılıkta ve istikrarda, adetleri her ay aynı olmak üzere, aynı şekilde zuhur etmek üzere bellidir. Ama bazen hastalık sebebiyle, kişinin fizyolojisi sebebiyle, farklı şeyler sebebiyle, sihrin sebebiyle ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istihada kendisine sorulduğu zaman diyor ki o şeytanın kadının damarına tekme atmasıdır diyor aleyhissalatü vesselam. O şeytanın kadının damarına tekme atmasıdır. Bu şeytanın bazen tasallutuyla ki şeytan yecri beni Adem, şeytan Ademoğlunun damarında akar, keme yecri demi fiha, kanın onun içinde aktığı gibi. Resulullah'ın hadisi malumdur aleyhissalatü vesselam. Şeytan bazen böyle zararlar verebilir insana. Dolayısıyla böyle olunca da kadın hayız günlerini karıştırabilir. Tabi burada İmam Malik rahimeullah bu bapta Bukhari ve Müslim'i ittifak ettiği, Allah hepsine rahmet etsin, bir sahih hadisi getiriyor ki İbni Abdilber rahimeullah bu bapta rivayet edilen en sahih, en sabit, ravileri en adil hadislerden bir tanesi Hişam İbni Urve'nin bu hadisidir diyor. Zaten Hişam İbni Urve'nin babasından yaptığı rivayetler ve bu senetlerin kuvveti konusundaki kelam, söz daha önce geçmişti ve kim olduğunu uzun uzadıya zaten irdelemiştik. Bu babasından şöyle bir rivayet yapıyor. O da Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Fatıma'tı bintu Ebi Hubeyş, Ebu Hubeyş'in babasının kızı olan Fatıma geldi ve ey Allah'ın Resulü, ben temizlenemiyorum, namazı bırakayım mı diye sordu. İnni la atharu fe adai salah. Yani ben namazı bırakayım mı, ben temizlenemiyorum diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip soru sordu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona اِنَّمَا ذَلْكَ اِرْقُنُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَ Bu senin damarındır, bu hayız değildir diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi. Hayzın geçtiği zaman. Şimdi burada hadisin en çok üzerinde duracağımız nokta burası olacak. Nasıl bilecek bir kadın hayızı geçmiş? Bu kan hayız kanı değil de hastalıktan gelen bir kandır. Burayı nasıl ayıracak? Bununla alakalı meseleleri irdelemeye gayret edeceğiz inşallah. İbn Abdilber bu hadise düştüğü talikların ilkinde ve evvelinde diyor ki hadis isnad ve lafız olaraktan hakkında ihtilafın bilinmediği ve muhaddislerden bir cemaatin naklettiği hadistir. Ravilerinin Hişam İbn Urve'nin gelen senediyle ravilerin noktasında dahi ihtilaf edilmemiştir. Sadece başka ravilerden gelen bazı farklı lafızlar vardır. Bu manada hadis sıhhat bakımından, senet açısından irdelendiğinde çok kuvvetli, çok sıhhatli bir hadisi şeriftir kardeşim. Ve diyor ki İbn Abdülber Rahimeullah, bu hadiste şu fıkıh vardır ki hayızlı kadın namazdan men edilir. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Hayızın bitene kadar namazı kılma, namazı bırak. Hayızın bittikten sonra namazını kılabilirsin dedi Allah Resulü ki bu apaçık ifade ediyor ki hayızlı kadın ne yapar? Namazını terk eder kardeşler. Ve burada hayızın mustahadadan ayrılması için alimlerin belirttiği 3 tane özellik vardır. Bir tanesi kanın rengidir. Bir tanesi kanın keyfiyetidir. Yani inceliği, şeffaflığı, rengi, inceliği, şeffaflığı hatta kanın kokusudur kardeşler. Yani insan bu şekilde ayırabilir. Bazen olabilir mesela kadının hayız günü 7 gündür. 8 ve 9. günde de kan gelmeye devam etmiştir. Hayız kanı daha katı, daha pis ve daha siyah renge yakın ise ve kadından gelen 7. günden sonraki kan daha kırmızı, daha açık bir renkte, daha sıvı, daha katı değil ise o apaçık bellidir ki zaten 7 gün sonunda o devam eden 2 günde gelen kan hayız kanıdır. Yani birincisi kanın böyle açık olmasıyla ayırabilir kadın. Burada bakın anlattığım örnekte kanın keyfiyeti ve şekli açık. Arasındaki alametler açık. Hangisinin hayız, hangisinin hastalık kanı olduğunu. Veyahut da bazen öyle durumlar olabilir ki hayız kanıyla istihaza kanını birbirinden ayırt edemeyecek duruma gelebilir. Yani hastalık kan da bu şekilde gelebilir. O zaman ne yapacak insan? Mesela bir kadın var 20 gün akıntı geliyor kadından. Şimdi burada başka bir meseleyi daha fakihler tartışmışlar. En fazla ve en az temizlik ve hayız günleri ne kadardır? En fazla ve en az temizlik ve hayız günleri ne kadardır? Alimler burada ihtilaf etmişler. Fakihler hep farklı farklı kaviller getirmişler ama benim onlar arasında seçtiğim ve çok hoşuma giden ve kendim mezhep olarak edindiğim Allah Resulü'nün şu sözü var aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü kadınları topladığı zaman aleyhissalatü vesselam kadınlara diyor ki sizin dininiz yarımdır. Ayın çoğunu, ekseriyetini, her ayın ekseriyetini hasta geçirirsiniz siz. Bu ifadeden alimler çıkarmışlar ki bir kadının en fazla ama en fazla hayız olma müddeti 15 gündür. 15 günü aşmaz. Çünkü ayın yarısı dediği için 15 gün yapar. Yarısından fazlası da en fazla 15'e kadar ulaşabilir. Oradan sonrasına gitmez demişler. Allah tabii en doğrusunu bilendir bu konuda. Kadın en fazla 15 gün hayız olabilir diyenlerdir. Veya temizlik en az kaç gündür? Bu konudan da hilafatlar çıkmış. İmam Malik ve ashabı en az 10 gün olduğunu seçmişler. Onlardan bir kavil olarak nakledilmiş bu. 10 gün temizlik ne demektir? O zaman 20 gün kadının hasta olabileceğini kabul etmek demektir. Ayın çoğu da dediği için onlar demişler ekser ifadesi 15'in üzeridir. En az 15 gün diyebiliriz biz. Temizlik müddeti en az 15 gündür diyebiliriz demişler. Hadisi böyle fıkh etmeye gayret etmişler. Ama bunların hepsi delaletin zanni olduğu içtihadi konulardır. Yani açık bir nas bize ne peygamberden gelen aleyhissalatü vesselam bir söz ne Allah Celle Celaluhu'nun kitabında söylediği açık bir söz yoktur ki hayızın en fazla müddeti 8 gündür, en az müddeti de bu kadardır diye bir ifade gelmemiştir kardeşler. Peki en az kaç gündür? 3 gün olan, dört gün olan kadınlar olabilir. Hatta iki gün bile olabilir demiş alimler. Yani bu kadının haline göre değişebilir. Bu kadının fizyolojisine göre, onun fıtratına, yapısına göre bu değişebilir demişlerdir alimler. Dediğimiz gibi burada en iyi fıkı bir insan kendi hakkında en iyi fıkı bir kadın kendi kendine bu ilmi talep ederek en iyi fıkı kendi ortaya koyacaktır. Çünkü kendi insanlık halini ki kadın bir kız çocuğu ergenliğe erdiği genelde 9-10 yaşından sonra hayız olmaya başlar zaten. Özellikle Suudi Arabistan Yarımadası'nda Afrika bölgelerinde bu yaşlarda ergenliğe girerler. Daha sonra daha yukarıdaki daha soğuk bölgelerde bu yaş oranı 14'e 13'e kadar ne yapabilir? Çıkabilir. Bir kadın zaten kız çocuğu 13 yaşına geldiği zaman veya 9 yaşına erdiğinde ilk hayız olduğunda zaten artık seneler süren bir süreçte 20 yaşında 22 yaşında zaten kendi düzenini bilir. Adet düzenini bilir. O adet düzenini bildiği için kadın kendi normalde mesela bir kadın var 3 senedir 7 gün hayız oluyor. Ayın geri kalan 20 küsür gününde 23 gün mü yapıyor? 23 gününde temiz olduğunu biliyor. 3 sene sonra kadın 9 gün hayız olduysa ve kanı birbirinden ayırt edemiyorsa bu söylediğim özelliklerle, renkle, kokuyla veya işte katılık veya sıvılıkla birbirinden ayırt edemiyorsa bu kadın neye hükmedecek? Benim hayızım 7 gün, bu benden gelen ziyade 2 günlük kan da nedir o zaman? Bu hastalık kanıdır diyecek ve o 2 günde ne yapacak? Kendini hayızlı hükmünde saymayacak kardeşler. Dolayısıyla tabi burada İbni Abdilber şunu da nakletmiş. Çünkü alakası olduğu için. Hayızlı kadın namazı ve orucu beraber terk eder hayızdayken ama hayızdan çıkıp temizlendikten sonra temizliğe ulaştığında kadın orucunu kaza eder namazın dışına. İslam mezhepleri arasında hariciler ilk olarak bu kavli fikri ortaya atmışlar ve demişler ki kadın hayızlı iken geçirdiği namazlarını yani 7 gün hayız olduysa 5 vakit namazdan 35 vakit namazını kaza eder demişler. Ama bunu İslam tarihi içerisinde haricilerin dışında kimse söylememiş. Zaten sünnet sahipleri, sahabe tabi'in ve etbaat tabi'in buna muhalefet etmemişler. Bu bapta Ebu Kulabe ve Katede'den Muazet el-Adaviyye isimli sahabeden onu da Ayşe'den naklettiği bir hadiste Enne imrata sa'alatha kadının biri geldi bu Muazet hadisinde olduğu gibi Ayşe radıyallahu anha'ya sordu Etaqdil ha'idas salah hayızlı kadın namazını kaza eder mi? Fekalet leha Ayşe eharuriyetun enti yani sen harici misin diye Ayşe radıyallahu anha cevap veriyor. Bu hadisi çok defa başka bir yönden irdelediğim için hatırlayacaksınızdır. Kadının kastını öğrenene kadar cevap vermiyor Ayşe radıyallahu anha. Bu da şunu gösteriyor. Bazı taifeler bazı sözlerden ve kavillerden tanınırlar. Mesela İmam Berbahar Rahimullah Şerh-i Sünnesinde buna benzer örnekler, misaller veriyor. Mesela biri diyor akıldan konuşuyorsa bil ki mutezilidir. Biri diyor ki İmam Berbahar biliyorsunuz Hicri 300'lerde yaşadı. O kendisi tabiine, etbaat tabiine çok yakın olduğu için o dönemdeki fitnelerle kavimleri tanıdığı için onları böyle vasıflandırıyordu. Biri aklın faziletinden konuşuyorsa bil ki o mutezilidir diyor. Biri işte Allah Azze ve Celle biz işte tiyatro oynamıyoruz. Biz işte kendimiz seçeriz diyorsa bil ki o işte kaderidir. Kaderi inkar eden bir kaderidir. Biri diyorsa ki gel tevhid konuşalım seninle bil ki o haricidir. Şimdi tevhid konuşmak zaten bütün sünnet sahiplerinin çağırdığı bir şeydir. Ama o dönemde yaşadığı dönemde bu haricilere izafe edilen ve haricilerin ağzında sloganlaştırdığı bir söz olduğu için haricileri bundan tanıyordu. Dolayısıyla bugün de kavimleri ve toplulukları, taifeleri tanıyacağımız neler var kardeşler? Sözler var. Onları bunların bu sözleri söyleyen insanların o taifelerden olduğunu söylemek bu sözlerle bunu delalet sayıp onların o taifeden olduğuna zan beslemek bu caizdir. O yüzden Ayşe dedi ki sen harici misin? Kadın da dedi ki yok ben sadece öğrenmek için soruyorum deyince Ayşe dedi ki kunna nahidu ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hayız olurduk biz. ثُمَّ نُطْهِرْ Sonra temizlenirdik biz. فَلَنُ اُمَرُ بِقَدَاءِ الصَّلَاتِ Peygamber bize namazı iade etmeyi emretmezdi. Bu hadis sebebiyle hayızlı kadın ne yapar? Dediğimiz gibi orucunu kaza eder, namazını kaza etmez. Ve İbni Abdilber diyor ki وَمَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ Bu konuda icma naklettikten sonra فَهُوَ الْحَقُّ Müslümanların icma ettiği şey o hakkın ta kendisidir. وَالْخَبَرُ الْقَاتِيَ لِلْعُذْرِ Bu konudaki haber özrü kesen kesin bir bilgidir. Yani bunu inkar eden, bunu yalanlayan kafirdir demeye getiriyor. Çünkü haricilerin de bu küfrünü gerektiren başka bir kavildir yani. Çünkü bu konudaki bilgi kesindir, kat'idir. Ümmet bunda ihtilaf etmemiştir. وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتِ مَص۪يرًا Sonra da bu ayeti kerimeyi getiriyor. Kim müminlerin yolundan başka bir yol kendini edinirse onu girdiği yolda bırakırız da o şekilde cehenneme varır. Bu icmaya delil getiren, kitaptan delil getiren alimlerin delil olarak zikrettiği ayeti kerimedir kardeşler. Tabi burada dediğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayızın bittiği zaman namazı kıl, terk etme, orucu tut, işte diğer bütün ibadetlerini yap diye zikrettiği şey hayız gününün miktarı noktasındadır, adedi noktasındadır kardeşim. Diğer hadise geçelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayete göre şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayız kanı kesilmeyen bir kadın vardı. Ümmü Seleme o kadın adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istedi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu hastalığa yakalanmadan önce ayda kaç gün ve kaç gece hayız görüyorsa o günler sayısı kadar günler ve gecelerde namazı bıraksın. O günler geçince gusletsin ve avret yerini sıkıca bağlasın. Sonra da namazını kılsın. Gene bahsettiğimiz gibi aynı manayı ve anlattığımız konuları destekleyen İmam Malik'in getirmiş olduğu başka bir hadis-i şerif bu bapta. Tekrar aynı manalar ve fıkıhlar üzerinde durmayacağım. Tek bir şey var. Burada mustahada yani istihaze olan kadının ahkamı neler yapabilir neler yapamaz bununla alakalı selefin sözlerini getireceğiz inşallah. Hadisi bitireceğiz şerhini inşallah. Cumhurul ulema alimlerin cumhuru dediler ki el mustahada tutasumu ve tusal hem orucunu tutar mustahada olan kadın hem namaz kılar ve tatufu ve takra yani tavaf edebilir Kur'an okuyabilir ve yetiha zevcuha kocası ona yaklaşabilir. Yani onunla ilişkiye girebilir. İstihada olduğu zaman, hastalık kanı geldiği zaman. وَمِمَّنْ رَوَعْ رُوْيَ عَنْهُ اِجَازَةُ وَطْءِ الْمُسْتَحَادَةِ Yani hayız, istihadeli kadınla, hastalık kanı gelen kadınla, kocasının ilişkiye girmesinin caiz olduğu kavli rivayet edilen kimseler, Abdullah İbni Abbas, Said İbni Müseyyep, Hasanül Basri, Said İbni Cübeyr, Ata ve İmam Malik, Şafi, Ebu Hanife ve onun ashabları, Süfyan el-Sevri, Evza'i, İshak, Ebu Sevr ve Ahmet bin Hanbel de aynı şekilde caiz olduğunu söyleyenler. Yalnızca Ahmet bin Hanbel'den şöyle bir söz nakledilmiş. اَحَبُّ اِلَيَّ اَلَّا يَتَعْهَا اِلَّا اَنْ يَتُولَ ذَٰلِكَ بِهَا Yani bana sevimli olan kadın istihada içerisindeyken, hastalık kanı geliyorken onunla ilişkiye girmemek bana daha sevimli. Ama hayızı uzadıysa artık kocasını zinaya sevk edecek bir durum hasıl olduğu için artık onun mustahadalı bir kadınla ilişkiye girmesi caizdir demiş. Dediğim gibi Ahmet bin Hanbel de bunu mübah görüyor, caiz görüyor. Sadece bunu mekruh saymış böyle bir dönemde. Çünkü kadın hasta olduğu için belki kadını eza olabilir, belki erkeğe eza olabilir. Bu yüzden Ahmet bin Hanbel böyle bir kavilde, böyle bir görüşte bulunmuş. Aynı şekilde Abdullah İbni Mübarek de İkreme'den, o da İbni Abbas'tan mustahadalı kadınla ilişkiye girmek sorulduğu zaman la ba'se en yucami'aha zevcuha kocasının onunla ilişkiye girmesinde bir beis yoktur diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Süfyan es-Sevri ve Said İbnül Müseyyep'ten o da Yunus'tan o da Hasan'dan ikisi de dediler ki hayız istihadalı kadın hastalık kanı gelen kadın oruç tutar namaz kılar ve eşi onunla ilişkiye girebilir dediler. Süfyan Salim'den, o da Said İbnül Cübeyr'den, ona kendisine istihazalı kadınla mübaşeretten, ilişkiye girmekten sorulunca dedi ki es-salatu azamu minel cima, namaz ilişkiden daha azam, yüce bir şeydir. Yani namaz caizse ilişki hayli hayli caizdir diye fetva vermişti. Dediğimiz gibi istihazalı kadın, yani hastalık kanı gelen kadın nedir? Bu tarz mübah olan işleri yerine getirebilir. Ancak burada diyor İbn Abdilber, فَاَمَّا اِخْتِلَافُهُمْ فِي اَكْثَرُ الْحَيْدِ وَاَقَلِّهِ, az önce de zikrettiğim üzere hayzın en çok ve en az olduğu günler noktasında alimler diyor ihtilaf ettiler. فَاِنَّ فُقَاءَ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ يَقُولُونَ, Medine ehlinin fakihleri diyorlardı ki اِنَّ الْحَيْدَ لَا يَكُنُ اَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. Yani Medine ehlinin kavline göre hayızlı kadın 15 günden daha fazla hayız olamaz. 16. günden itibaren Medine ehlinin ekseri fukahasına göre bu kadın artık istihazeli, yani hastalık kanı gelen kadınlardan olur ve az önce mübah olduğunu söylediğimiz işlerin her biri onun için tekrardan mübah olur. وَجَائِزُنْ اِنْدَهُمْ اَنْ يَكُنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَدُونَ. Yani 15 gün ve 15 günün altı olabilir. Yani bir günde olabilir, iki günde olabilir, üç günde olabilir, dört günde, ta 15 güne kadar Medine ehli bu kavle, Medine fakihleri bu kavle gittiler diyor. Tabi burada çok fazla kavil var fakihler arasında. Her biri farklı farklı rakamlar, farklı farklı görüşler getirmişler. Bunları zikretmekle dersi bitiremeyiz. Özet olarak burada söylediğim gibi az önceki hadis şerh ederken bu konuda varid olan açık bir nas olmadığı için ve mesele alimlerin, fakihlerin içtihadına kaldığından dolayı tıpkı seferilik mesafesinin miktarı noktasında var olan selef arasındaki ihtilaf gibi bir ihtilaf var. Çünkü sahabeden gelen hadisler var. Sahabeden gelen hadislerin her biri farklı bir rakam verdiği için ve her bir fakih de her bir sahabe kavlinin sözüne göre hareket ettiği için seferilik meselesinde var olan ihtilaf gibi bu konuda da bir ihtilaf var. Allah'ın doğrusunu bilendir. Az önce racih gördüğümüz mezhebi delil aldığımız hadisle beraber zikretmiştim zaten. Şimdi diğer baba geçiyoruz inşallah. Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline bir bebek verdiler. O çocuk da Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbiselerine idrarını yapıverdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su istedi ve idrar yapılan yere serpti. Şimdi Kitab-ı Tahare'yi irdelediği için, temizlik babını irdelediği için ne necistir ne temizdir, cünüplük halleri, hayız halleri ve hastalık kanından bahsettikten sonra sıra geldi insanların çokça başına gelebilecek bir durum. Belki bugün çok fazla çocuk bezlerinin artık teknolojiyle beraber çok daha kaliteli üretilmesiyle belki uzak bir ihtimal ama önceki gibi zor şartlarda veya cihat bölgelerinde bu tarz şeylere ulaşılmanın zor olduğu yerlerde bazen çocuklar ebeveynlerin, büyüklerin üzerine bevledebilirler. Bev ne demek? İşemek demek. Yani idrarını, küçük abdestini yapması demek. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir çocuk verildi ama bu rivayette, İmam Malik'in aldığı bu rivayette erkek çocuğu mu, kız çocuğu mu diye ayırt edilmemiştir. Şimdi neden böyle bir ifade söylüyorum? Şimdi çünkü hükümde arasını ayıracağız. Bu konuda deliller var. Laiklerin, ateistlerin en çok saldırdığı, İslam'ı töhmet etmeye çalıştığı, açık aradıkları baplardan bir tanesidir mi? Çünkü burada bazı rivayetler gelecek inşallah. Onlar erkek çocuğunun idrarıyla kız çocuğun idrarını necasetlik noktasında ayırdığı için gene bu feminist düşünceyi korumak adına ortaya çıkan, kendini İslam'a nispet eden zındıklar bu hadisleri zaten hep ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Ancak burada yapılan bu rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine getirilen bu çocuğun yaptığı bevli eline aldığı birazcık suyla beraber o lekenin üzerine suyu serpmekle, yani lekeyi, o idrarı ıslatmakla temizliği yeterli görmüş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İbn Abdilber diyor ki bu hadisi farklı bir rivayeti var Hasan'dan gelen, ennehu kal fi bevlil cariyeti, yani cariye kız çocuğu, ona kız çocuğu verilmiş, kız çocuğu bevletmiş. Bu rivayeti delil alanlar, bu rivayeti kendilerine hüccet sayanlar demişler ki yıkama kız çocuğun idrarı ve bevli için geçerlidir demişler. Şimdi bakın, çocuk eğer, alimler tabi burada bir ayrımı yapmışlar. Çocuk eğer yemek yiyen çocuksa ve yemeyen çocuksa ahkam ayırmışlar. Çünkü bir sonraki hadis de bununla alakalı. Onu da şimdi okuyacağız inşallah. Eğer çocuk yemek yiyorsa dış gıdalar aldığı için idrarında necasetler var olabilir. Yani necaset dediğim insana zarar veren şeyler. Şeriat bize hep zararı yasaklamıştır genel olarak. Ama süt emen bir çocuk, süt ki annenin vücudunda üretilen bir temizliktir. Allah ayet-i kerimede öyle söylüyor. Biz diyor iki pisin arasından temiz olan sütü çıkartırız. Hani ayetlerini anlatırken Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala gerçekten annenin sütü yediği gıdadan, ki o pistir, kan da pistir, orada mikroplar olabilir. O iki pis şeyin birleşmesinden ne çıkıyor ortaya? Süt gibi tertemiz, faydalı bir şey çıkıyor ve çocuk onunla besleniyor. İster istemez süt emerken ki idrarıyla gıda yerken ki idrarı bir olmaz. Akıl sahipleri yanında. Peki şeriat kız çocuğuyla erkek çocuğunun bebliğini neden birbirinden ayırmış? Çünkü kız çocuğu ile doktorlar erkek çocuğunun metabolizmasının bir çalışmadığını anlatmışlar. Mesela özellikle köpek salyasında neden mikrop daha fazladır? Çünkü köpeğin bağışıklık sistemi hızlı değildir. Ağır çalışır, yavaş çalışır. Yavaş ve ağır çalışması sebebiyle domuzun veya köpeğin, ikisi de yavaş çalıştığı için salyalarında, dışkılarında, yapılarında çok fazla necaset vardır. O ağır çalışmaktan kaynaklanır. Dolayısıyla bazı canlıların, Allah'ın yarattığı bazı canlıların fizyolojik çalışması bir değildir. Kadın ve erkek de böyledir. Yani aklı başında kim söyleyebilir ki fizyolojik olarak ikisinin bir olduğunu? Aptallardan başka kimse söylemez. Kadın daha zayıf, erkek daha güçlüdür fiziksel olarak. Allah onları farklılıklarla yaratmıştır. Ve çocuklarda da kız çocuğunun vücut harareti ile erkek çocuğunun vücut harareti arasında fark vardır. Bu evlilikte de böyledir. Mesela İbnül Kayyim Rahimullah çok evliliğin hikmetlerini anlatırken mesela der ki erkeğin harareti ile kadın harareti bir değildir. Erkeğin harareti daha fazla, kadın harareti daha düşüktür. Bu yüzden erkeğe çok evlilik izni verilirken kadına verilmemiştir diyor. Aynısı çocukken de geçerli olduğu için erkek çocuğunun bevli, vücudunun fazla hararetinden dolayı, ki hararet ve sıcaklık mikrobu yok eden şeydir. Fazla hararetin ve sıcaklığın sebebiyle erkek çocuğun idrarı nedir kardeşler? Daha temizdir. Mikroplardan daha arınmıştır. Yani Allah en doğrusunu bilendir. Şeriatın erkek çocuğuyla, tabi biz hikmet anlatıyoruz. Yani şeriatın hükmü başka bir şey, hikmet başka bir şey. Bu da usul fıkıhçıların tartıştığı bir şey. Yani her yasakta veya emirde bir hikmet olmalı mı? Hikmet olmaz demek yanlış bir söz olur mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama özet olarak biz bu yasağa teslim oluyoruz. Ama bu yasağın akli ve tıbbi bu şekilde de izahını ne yapıyoruz kardeşler? Yapıyoruz. Evet. Ümmü Kays binti Mıhsan radıyallahu anhadan rivayete göre kendisi henüz yemek yemeyen çocuğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kucağına oturttu. Çocuk da hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinin idrarını yapıyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su getirtti ve idrar olan yere o suyu serpti. Fakat o yeri yıkamadı. Evet. Şimdi bu hadiste, hadisin fıkhına geçmeden önce hadisin ravilerine biraz bakmamız lazım. Ümmü Kays binti Mahsan, bu sahabe kadınlarından bir kadın, faziletli kadınlarından bir kadın. İbn Abdilber sahabe babında, sahabenin faziletleri babında bunun hayat hikayesi nokta ve kendisinin yazdığı sahabe ile alakalı tafsili kitabında zaten hayat hikayesini uzun uzadıya anlatmış. Faziletli kadınlardan bir tanesi kendisi. Ve hadis rivayet zincirinde Ubeydullah İbni Abdullah var. Ondan farklı olarak. O da kendisi Huzeyl oğullarından, yani Huzeyllerden ve Muvatta'dan, İmam Malik kendisinden Muvatta'da 11 tane hadis nakletmiş. Bunlardan bir tanesi mürsel. Geri kalan hepsi de muttasıf, isnadı peygambere kadar ulaşan hadisler olmak üzere bir hadis ravilerinden bir ravi. Kendisi Ebu Abdullah diye künyelenmiş. ve Medine, o dönemdeki Medine fakihleri etrafında fetva için oturmuşlar, kendisinden ilim almışlar. Ve İbn-i Abdülber kendisi için alimdir, fakihtir, dinde zühd sahibidir. Sahabe döneminden sonra kendisinden ilim alınan ve dinde ilmine ve dirayetine güvenilen nadir insanlardan birisidir diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Az önce anlattığım hadisin şerhindeki bilgiler ışığında bu hadisin zahirine baktığımız zaman da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiste daha yemek yemeyen, anne sütü emen bir çocuğun bevletmesine rağmen peygamberin üzerini yıkamaması görünüyor. Naslar taarruz ettiği zaman ki burada bir babın altında iki farklı hadis geldi ve iki hadis de birbiriyle çelişiyor. Yani birinde yıkıyor, birinde yıkamıyor. Dediğim şekilde alimler cem etmişler. O birinci hadisin başka lafızlarındaki daha önce de defalarla anlattım. Bir hadisten istinbat yapmadan, delil ve hüküm çıkarmadan önce ne gerekir bize? Hadisin diğer bütün başka lafızlarını cem etmek gerekir. Hadisin başka bütün diğer lafızlarını cem edip bir araya getirmek gerekir. Burada birinci hadisin başka lafızında Hasan'dan gelen rivayette cariye ifadesi var. Yani kız çocuğu ifadesi var. Yani kız çocuğu bevlettiğinde ki yemek yemeyen kız çocuğu gene bevlettiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam su alıp serpmiş. İkinci hadiste ise getirilen bir erkek çocuğu bevletmiş ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha yemek yemediği için onun bevlini ne yapmamıştır kardeşler? Su ile temizleyip yıkamamıştır. Bu az önce anlattığım ihtilaf sebebiyledir. Bazıları tabi şöyle cem etmişler. Onlar demişler ki bu süt emen, yemek yemeyen erkek ve kız çocuğuysa onlarınki yıkanmaz ama yemek yiyen çocuk işediyse onunki yıkanır diye ifade etmişler ama iki hadisin rivayetlerinde ve lafızlarında bu tafsilata gideceğimiz, bu ayrımı yapacağımız açık lafızlar ne değildir kardeşler? Mevcut değildir. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. Doktorların yaptığı tıbbi izahlar ışığında ve alimlerin cumhurun ortaya koyduğu kavillere baktığımızda eğer süt emen çocuk erkek çocuğuysa onun bevli yıkanmaz, kız çocuğuysa bevli su serpmekle temizlenir. Eğer illa bunun çıkması gerekseydi, illa necis sayılsaydı zaten ovalamak gerekirdi onu. Yani su vurmayı yeterli saymış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Zaten yemek yiyen çocuklarsa, bunlar süt emmeyen çocuklarsa onların idrarı da nedir artık? Necis hükmündedir. Onun da ne yapılması gerekir kardeşler? Elbiseden temizlenip yıkanması gerekir. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimiz ve şeytanımızdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.